بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تاريخ من مزوى ذو القعدة mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu Mukhtasar Sahih Muslim al-Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi ibn Abdullah al-Ma'ruf al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita babu umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah. Tukasoma hadithi ya kwanza katika mlango huu, hadithi ya Abi Hurairata radhiyallahu anhu ardhah, alipoeleza tukio lilotokea baada ya kufariki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na msimamo aliyokuwa nao Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu dhidi ya wale waliortadi na wale waliokataa kutoa zaka. Na hayo tuliyaeleza katika kikao kilichopita. Tukaahidi kuwa leo biidhnillahi ta'ala taingia katika hadithi inayofuata katika mlango huu. Qala an ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam umirtu an uqatila an-nasa حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس نميامريشوا نيوابيجي واتو بيتا، أي أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقتال الكفار جميعا حتى يشهدوا لله سبحانه وتعالى بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. الله سبحانه وتعالى أممرشا متمواك صلى الله عليه وسلم وبيفيتا مكفير ووت كما ذهب ياو يكفر أين بال بال أسيت فوتيش بين ياو mpaka washuhudie ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anastahili ibada na kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa Allah, mpaka walikiri hilo. Wa yuqimu as-salata al-maktuba bil mudawamati 'ala al-ityani biha bi shurutiha, na pia wasimamishe swala zilizofaradhishwa juu yao tena kwa kudumu na kuzitekeleza swala zile kwa masharti yake na wajibat zilizoko ndani ya ibada ya swala. Wayutu zakata almafruḍa, pia watoe zaka ambao ni faradhi, ayu'tuha limustahiqiha, waitoe ile zaka kwa wale ambao wastahiqi kupewa zaka. وانما خص الصلاه والزكاه بالذكر هنا لانهما ام العبادات البدنيه والماليه واساسها. na hapa amekusudia mtume sallallahu alayhi wasallam kutaja ibada ya swala na zaka, kwa sababu ibada hizi mbili ndiyo mama wa ibada zote. Ili kutaka kujua kuwa mtu ibada zingine aweza kuzifanya bila ya matatizo, mtizame katika ibada ya swala na ibada ya zaka. Ibada ya swala ikiwa ndiyo mama wa ibada za kiwiliwili, kama vile zaka ndiyo mama wa ibada za kimali. Kwa ikiwa mtu ataweza kutekeleza ibada tukufu kubwa mno hizi mbili, basi huyu biidhnillahi ta'ala ataweza kutekeleza ibada nyingine. Fa idha fa'alu 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, ay fa idha fa'alu هذه الامور. هيا مambo yaliyotajwa hapa ya shahada, sala na zaka, kiafanya faqad usimat dima'uhum wa amwaluhum li'annaha asbahat ma'suma bi'usmati al-islam, zitakuwa damu zao na mali zao zimehifadhika kwa kule kwao kuingia katika Uislamu, damu zao na mali zao zitakuwa zimehifadhika. Thumma qala sallallahu alayhi wasallam illa bihaqqiha, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema illa bihaqqiha, ay illa bihaqqi al-islam, wa hadha istithna'un min al-usma, ay fa inna al-islam ya'simu dima'ahum wa amwalahum فلا يحل قتلهم الا اذا ارتكبوا جريمه او جنايه يستحقون عليها القتل بموجب احكام الاسلام. بمعنى كل دم زاو ستكون زمهفذيكا بسبب اول الاسلام مهفذي دم زاو ومالي زاو سي حلال kwa mtu kuwapiga vita na kuwaua, isipokuwa wakifanya jinaya na uovu ambao watastahili na wao kuuawa kulingana na sheria ya Kiislamu. Fayuktalu alqatilu qisasan mathalan, yule anayeua na yeye pia atauawa, amemwaga damu ya mwenzake na yeye pia atauawa. Sasa hapa damu yake imemwagwa kwa sababu amefanya kosa ambalo akilifanya Muislamu, hukumu ya Kiislamu imemhukumia kuwa na yeye pia alipizwe kisasi kwa lile kosa alilofanya. Ameua na yeye atauawa. Kadhalika yuqtalu almurtad wazani almuhsinu haddan, pia anayeritadi akatoka katika Uislamu huyo pia atauawa. Kadhalika anayezini baada ya kuwa ashaingia katika ndoa sahihi, huyo pia akizini basi atapigwa kwa mawe mpaka auawe. Kama qala sallallahu alayhi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda 30, si halali kuimwaga damu ya Muislamu isipokuwa kwa mambo matatu. Athayyibu zani, yule ambaye ashaingia katika undoa, ajua uzito wa mtu kuwa ndani ya ndoa, hata ikiwa ametoa talaka yuko peke yake, lakini aliwahi kuingia katika ndoa, huyu anapozini hukumu yake kisheria, wakisimama mashahidi wanne walioona kile kitendo, au ye mwenyewe akakiri kuwa amefanya kile kitendo mbele ya kiongozi ili kutaka kutahirishwa kutokamana na ule uchafu aliofanya, huyo hukumu yake itakuwa ni kupigwa kwa mawe mpaka kuuawa. Lakini hii ni kheri kwake yeye, kwa sababu ndio kumsafisha kutokamana na adhabu, lau kama atabakia bila ya kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huenda akaadhibiwa kesho akhira, waliyadhu billah. Na leo imekuwa jambo la zina ni jambo sahali sana, waliyadhu billah, yani mtu wala haoni ni kitu kikubwa. Tuishi katika asri ya fitan, nasallallahu alafiyatu wassalam. Fitanu shahawat zimepita mipaka, wallahu almusta'an, mpaka mwisho aona kitendo cha uchafu wa zina kashurbil ma, kwake yeye ni kama kunywa glasi ya maji, sahali sana, Allahu musta'an. Lakini hukumu yake ni nzito sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia dhambi ya uzinifu kusema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, hata kuikaribia usikaribie, sababu ukikaribia utatumbukia ndani yake. Kwa hivyo uanze kujiepusha na chochote ambacho cha kukaribisha katika uchafu kama huu. Na nususu za kisheria ni nyingi zilizokuja kuizungumzia dhambi hii. Wan nafs bin nafs, kadhalika mtu akiua na yeye atauawa. Wa tarik lidinihi almufariq liljamaa, na mwenye kuiwacha dini yake akajitoa katika jamaa ya Uislamu akartadi na kurejea katika kufur, huyo pia hukumu yake kisheria atauawa kwa ridda aliyoifanya ili kuhifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na machezo. Mtu asiichezee hii dini. Thumma qala sallallahu alayhi wasallam wa hisabuhum ala Allah, أي ثم الله تعالى يتولى حسابهم فيثيب المخلص ويعاقب المنافق وليس لنا إلا الظاهر. كيش الله سبحانه وتعالى ندي أتاكي سمامية حساب ياهو ويبو أتم وذيب يلي أنباي أليكوان منافق أو نيشا نكذيريش وإسلام نندني يمويو أمفيش كفر. Na Allah atamlipa malipo mazuri yule ambaye ni mukhlis, aliye na ikhlas. Na sisi hatuna isipokuwa kuhukumu mtu kwa namna anavyojidhihirisha. Akidhihirisha mtu Uislamu, sisi tutamhukumu ndugu yetu Muislamu. Na ikiwa ataficha ukafiri ndani ya moyo wake, adhihirisha Uislamu, sisi pia tutamkubali kuwa huyu ni Muislamu kwa kuwa amedhihirisha Uislamu. Hakuna anayejua kilichoko ndani ya nyoyo za watu isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo jambo la kumuhisabu tumwachia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna swali ambalo mara nyingi naulizwa kuhusu hili jambo ambalo leo limeenea sana. Kiingereza waliita interfaith. Katika adilla ambazo zavunja jambo ovu kama hili ni hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wahdatul adyan, umoja wa dini mbalimbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam aamrishwa na Allah na sema umirtu an uqatila an-nas, hivi aliamrishwa awapige vita wote waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu kweli aweza kukaa meza moja na watu akawa atatanazal na kuzikubali kuwa zile dini ziko sahihi kama vile Uislamu uko sahihi, na kutanazal kuwa mtu ana uhuru wa kuwa katika dini anayoitaka yeye, ikiwa ataka kuwa mnasara awe mnasara, ataka kuwa myahudi awe myahudi, ataka kuwa hata wengine wakafikia hali ya kusema kuwa hata muislamu aweza kutoka katika uislamu akaenda kwenye unasara na uyahudi, wala hakuna tatizo lolote, watu wako huru. Na wengine hutumia aya lakum dinukum waliya din. Kwa hivyo waachieni bwana, ile aya haimaanishi hivyo. Lakum dinukum waliya din ni albara'atu min alkufri washirk. Hii ni baraa, watangaza kuwa mimi siifuati hiyo dini yenu, wala sikubaliani na hayo mnaoyafanya katika kufru. Wala haimaanishi kuwa basi msilinganie watu katika Uislamu. Na hili jambo lilianza tangu huko nyuma, wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Walijaribu katika marhala ya asri ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kutaka kulainisha ule msimamu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, msimamu wa Waislamu juu ya yale waliokuwa nayo. Lakini ukweli wa mambo, fahamuni kitu kimoja, pengine haya ninayoyazungumza kwa watu wengine yatakuwa ni mazito kwao, lakini yafahamuni. Allah subhanahu wa ta'ala abainisha katika kitabu chake kuwa Mayahudi na Manasara wana mipango wanaoipanga, na wewe zinduka kama Muislamu. Malengo yao makubwa ni kuwapoteza Waislamu katika ule Uislamu wao na kuwaregesha katika kufuru. Ima wawe Mayahudi au wawe Manasara, au wale waliobakia katika kukakamaa katika Uislamu wao, basi wauone ule Uislamu wao ni basi tu kitu kidogo ambacho mtu mwingine aweza kukiwacha. Sasa yule anayesema kuwa hakuna neno katika hili jambo, asikize maneno haya, si mimi ninayozungumza, ni Allah subhanahu wa ta'ala asema: wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo wao walitamani na wapenda lao kama litakuwa kuwaregesha nyinyi baada ya kuwa ni Waislamu, baada ya kuwa ni waumini, wawarudishe katika kufuru, muwe makafiri kama wao. Sasa hili jambo alizungumza Allah subhanahu wa ta'ala kuwa hawa hawana mipango yoyote isipokuwa ile mipango wanaoipanga, ni vipi wataweza kuwafanya nyinyi murudi katika ule ukafiri walionao wao. Hasadan min 'indi anfusihim, kwa hasad waliokuwa nayo baada ya kuwa washabainikiwa na haki. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema tena, waqalu lan yadkhula aljanna illa man kana hudan aw nasara. Hivi ndivyo wanavyoitakidi wao. Sasa sijui wao wakana watu aina gani, wao wasema kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala haingii peponi isipokuwa aliye Myahudi au Mnasara. Allah asema tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kwa hivyo hapa pia atubainishia Allah subhanahu wa ta'ala zile itikadi mbovu walizokuwa nazo hawa watu, bali wakafikia kusema waqalu kunu hudan au nasara tahtadu, watakuongoka basi kuweni Mayahudi au Manasara, kwa huwa Uislamu wenu mnaofuata huo ni upotofu. Hili ni jambo ambalo wamelisema wao, na hizi ni siri ambazo Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake atuelekeza kuwajichungeni. Na kuna idadi ya aya nyingi ambazo Waislamu wazisoma katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, liyahdharu alkafirin min alyahudi wan nasara wa ghayrihim, ili watahadhari kutokamana na makafiri katika Mayahudi na Manasara na wengineo. Kwa hivyo wakati wa Mtume sasa hizi aya zilikuwa zikisomwa na watu wakizingatia, wakafeli katika jambo lao, hawakuweza. Lakini kila asri ikisonga mbele wazidi kujaribu na kujaribu, na asri hii wamekuja na jambo ovu sana ambalo wengi katika Waislamu hawafahamu, Hii nadharia hii ya kuitakidi kuwa kwaweza kuchanganyikana baina ya hizi dini ya Uislamu ya Uyahudi na Unasara, bali wengine wamefikia hadhi ya kusema kuwa kwatakikana kuchapishwe kitabu ambacho kitakusanya Qur'an na Taurat ambao ni muharraf iliyoko sasa na Injil ambao pia ni muharraf iliyoko sasa, vichanganywe hivi vyote viwekwe katika kitabu kimoja. Kuna risala nzuri sana ya Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, akaita al-ibtal li nadhariyati al-khalati baina dini al-islam wa ghayrihi min al-adyan. Na hapa mtataja baadhi ya maneno yake katika kueleza hukumu ya jambo hili, sababu yasikitisha leo waitwa watu ambao waitwa viongozi wa dini kwa hawa watakaa pamoja na viongozi hawa, kisha kuna makubaliano baina yao zungumza. Lakini je, hukumu ya Uislamu yasemaje kuhusu ulinganizi kama huu? Katika maneno aliyozungumza asema, fahiya fi hukmi al-islam, hili jambo katika hukumu ya Uislamu, da'watun bid'iyya dhalatun kufriya, ni da'wa ya uzushi, upotofu na kufru. Khittatu ma'thamin lahum, ni mpangilio muovu waliopangiwa Waislamu dhidi yao. Wa da'watun lahum ila riddatin shamilatin 'ala al-islam, na ulinganizi huu ni ulinganizi ambao mpangilio wake ni Waislamu waritadi tena kwa wingi kuacha Uislamu wao. Pia katika maneno aliyozungumza akasema, lihadha fala yajuzu li muslimin yu'minu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallama rasulan alistijabatu laha, si halali kwa muislamu anayemwamini Allah kuwa ndiye mola wake mlezi na uislamu ni dini yake na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa ni mtume wake, kuitikia ulinganizi kama huu. Wala dukhul fi mu'tamaratihim, wala asingie katika yale makongamano yao wanaokutana, wanadawatihim wajtimaatihim wajumiyatihim wala lintima ila mahafiliha bal yajibu nabdhuha wa munabadhatuha wal hadharu minha wal tahdhiri min awaqibiha, haifai hata kuhudhuria katika mikusanyo yao, mikusanyiko yao wanaokusanyika, wala haifai kujinasibisha na jumuiyat zile wanaziunda katika hili jambo. Na usawa ni kuwa watu watahadharishwe kutokamana na hatari yake, kudhihirisha wazi kuwa hili jambo wamelikataa. Na hii fikra imekuja na madhara yake au malengo yake waliolenga Wayahudi na Manasara ni mengi na ni maovu. Sasa hivi Uislamu waenea kwa haraka sana, na hili ni jambo ambalo kila mmoja alifahamu. Hii ni hatari kwao. Kwa tufanye nini ili tuzuie hili jambo? Katika mipango ambayo wameiweka ni hili suala wanaoliita interfaith. Hili jambo likikubalika tu na Waislamu, bimaana watakuwa pia jambo la kuwalingania watu kuingia katika Uislamu pia itafanya nini? Itapungua. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja abakie katika dini yake. Nini maana ya kukaa bila kuambiana ukweli? Usawa ni kuwa shiari ya Muislamu anapokaa na asiyekuwa Muislamu katika Mayahudi na Manasara, kama ilivyo katika aya qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'a ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كوني كوالينغانيا katika Uislamu. Ikiwa hawataki kuingia katika Uislamu hakuna lingine. Hakuna lingine la kuzungumza zaidi ya hapo. Wa illa mutakuwa mwafanyia ghish na kuwadanganya na kuwasemea uongo kuwa eti ukibakia Myahudi ama Mnasara kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala una matarajio kuingia peponi. Nani aliyekuambia hivyo? Wakati Allah Subhanahu wa Ta'ala akizungumza ummatul ghadab hum al-yahud, Allah Subhanahu wa Ta'ala akawazungumzia itikadi zao chafu na matusi waliomtusi mpaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. مبكى وكفكية كزمومزة من أنه ما شافوا كما ضد الله سبحانه وتعالى. بل وكسيما إن الله فقير ونحن أغنياء. الله نفقير نسيس ديو متجير وكواس. سسا إكي ووات وممكسي أداب نمنهيو الله سبحانه وتعالى. قتلة الأنبياء والرسل hawa wameua mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa mitume wa Allah hawakuheshimiwa waliuawa, vipi watakuja kuheshimu mikataba? Ukija kwa manasara, Allah Subhanahu wa Ta'ala yakul laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam fakaffarahum rabbul alamin Subhanahu wa Ta'ala, wamekufuru wale waliosema kuwa Allah ni Isa ibn Maryam. جنب الأجاب صحيح. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الله كوكفريشا اقسم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ثم حكم عليهم فقال أولئك هم شر البرية نذيوم وهوف كبس. هذا حكم الله في كتابه. Hii ndiyo hukumu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake juu ya ummatul ghadab na ummatul dalal al-yahud wa an-nasara. Kiufupi, haijuzu na ni haram kwa Muislamu kuingia katika ulinganizi kama huu. Na yasema haya kwa sababu kuna wengi hawafahamu hili jambo. Ikawa wengine ambao wamebandikwa kilemba cha kuwa fulani ni shekhe mkubwa, mpaka maskini baadhi ya viongozi wakawaingiza katika hili jambo bila wao kujijua. Kwa hili swala halifai, na yeyote ambaye atahukumu kuwa hili swala lafaa, wanaovioni pia wametoa hukumu yao katika mtu kama huyu, kuwa yeyote anayekubali jambo kama hili atakuwa amirtadi katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wal iyadhu billah. Na katika hiki kitabu au hiki hii risala ambayo ni ndogo sana ukiitizama katika hajmi yake, lakini yale yaliyoko ndani ni makubwa. Rahmatullahi ta'ala ala Sheikh Bakar ni bahthi ambayo ameiandika kwa yani tahkim nzuri sana, imepangika vizuri sana. Waweza kuitafuta katika mtandao al-Ibtal li nadhariyat al-khalaq bayna din al-Islam wa ghayrihi من الأديان. نحن لا نتونا حكم اليتاجة الله سبحانه وتعالى ييوتي أنباي أتكبالي نظرية كما هي كتك وإسلام وكويفاذي وإسلام يتككان وإسلام هي فكرة وجيبوشناي. إكيو ما يهودي نما نصارى وفقيانية هي لجامب ونحكي كسابو دينزاو هزيكو هزيكو تينا كتك حقي. Ndiyo maana wapigania. Sasa wewe Muislamu wapigania nini? Wakati wewe uko katika haki na dini yako Allah Subhanahu wa Ta'ala akwambia katika kitabu chake inna ad-din 'inda Allahi al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kwa hiyo risala utaiona mpaka mwisho wake ambapo Sheikh rahimahullahu ta'ala ameweka wazi msimamo anaotakikana kuwa nao Muislamu katika suala kama hili. Ingawa tusema kuwa dini ya Allah itabakia mpaka atakapotaka yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. hawawezi kuiangusha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasara thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun. Allah haya shayazungumza katika kitabu chake, lakini ni sisi au wengi wetu hatusomi kitabu cha Allah kwa mazingatio, na ndio maana kila ikija fitna sisi tuingia katika mtego kama ule. Alafu tukija tukikumbushwa tuanza kutafuta tafuta vinjia, na wakati Allah subhanahu wa ta'ala ashakutahadharisha. Vipi utakaa na watu ambao Allah amewaghadhibikia, Allah subhanahu wa ta'ala amewahukumu kuwa ni wapotofu? Mbali na kuwalingania katika Uislamu, hakuna jambo lingine kuwalingania katika kuingia kwenye hii dini ya haki. Na kwa sababu hiyo ndio ametumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa hivyo nadharia hii ni nadharia potofu, na Waislamu watakikana wajichunge nayo sana, isije wakaja wakaingia katika suala kama hili ikawa ni sababu ya wao kupotea na kuiwacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa Sheikh Bakar kuna maneno nataka niyasome nikimalizia, asema wayajibu ala alwali almuslim, ni wajib kwa kiongozi wa Kiislamu iqamatu hadd ar-ridda ala ashabiha, kusimamisha hadi ya ridda kwa wale waislamu wanaolingania ulinganizi kama huu. Jamani, si jambo dogo. Ulama wazungumza kuwa ni wajib ikiwa kuna kiongozi wa Kiislamu wahukumiwa kuwa ni murtadin, kwa hivyo wapigwe hadi ya ridda, baada wujudi asbabia, baada ya kupatikana sababu zake, wa intifaa mawani'iha, na kuondoka vizuizi, bimaana akishasimamishiwa hujja na hakuna vizuizi katika hali kama hiyo, atasimamishiwa hukumu ya ridda, himayatan liddin wa rad'an lil'abithin wa ta'atan lillahi wa lirasulihi sallallahu alayhi wasallam wa iqamatan lishar'il mutahhar. Afanye hivyo ili kuihifadhi hii dini, na wakome wale wanaofanya mchezo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Afanya hilo kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, na kusimamisha sheria safi ya Uislamu, na mengineo utayapata katika hii risala. Wallahu almusta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.